Slim. Dębica, mówisz? Tylko Dębica. Sprawdź sam. Dębica Frigo HP. Świetna przyczepność i długie przebiegi. Dębica Frigo HP. Na zimę. Na wiele zim. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchają go Państwo dziś, czyli w piątek 31 października. Minęła ósma. Anna Zaleśna, Sewera i Benjamin Filip przygotowali serwis trójki. Kilkanaście tysięcy policjantów będzie czuwać nad bezpieczeństwem podróżnych. Rusza akcja Znicz. Nie zabijajmy i nie dajmy się zabić w tym czasie na drogach. Janusz Piechociński proponuje Jarosławowi Kaczyńskiemu przedwyborcze debaty. PiS odpowiada, że to ucieczka przed debatą o problemach wsi z udziałem ministra rolnictwa. Symboliczne głosowanie w sprawie niepodległości Katalonii będzie nielegalne, ogłosiła hiszpańska Rada Państwa. Dziś decyzję o unieważnieniu plebiscytu ma podjąć rząd w Madrycie. Wzmożone kontrole na trasach i patrole wokół cmentarzy. Rusza policyjna akcja Znicz, a pierwszej fali wyjazdów należy się spodziewać już dziś po południu. Akcja Znicz to nawet kilkanaście tysięcy policjantów na służbie. Wszędzie tam, gdzie są zlokalizowane cmentarze. Miejskie, wiejskie. Mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Na drogach podczas zbliżającego się weekendu należy się spodziewać większej niż zwykle liczby samochodów w trasie. Największego natężenia ruchu spodziewamy się w piątek po pracy. Wtedy znakomita większość rodaków będzie wyruszała w trasę. My naprawdę nie pozwolimy na wolną amerykankę w tym czasie. Mimo, że wiele tras i dojazdów do cmentarzy znamy na pamięć, ale trzeba być przygotowanym na duże utrudnienia i należy uzbroić się w cierpliwość. Ja po raz kolejny będę powtarzał hasło przewodnie Dnia Wszystkich Świętych. Nie zabijajmy i nie dajmy się zabić w tym czasie na drogach. Akcja Znicz potrwa do poniedziałku włącznie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Janusz Piechociński rzuca przedwyborczą rękawicę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zróbmy wreszcie to, na co Polacy czekają. W przededniu wyborów samorządowych proponuję więc na przykład w najbliższą niedzielę i później każdego kolejnego dnia 4 debaty. O rolnictwie, gospodarce, samorządzie i sprawach europejskich. To ucieczka przed debatą Sawicki-Wojciechowski. Tak apel lidera ludowców komentuje szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Janusz Wojciechowski jest wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Marek Sawicki jest ministrem rolnictwa. Traktujemy to, co zgłasza Piechociński, jako ucieczkę od debaty na temat problemów polskiej wsi. Zdaniem PiS-u minister rolnictwa powinien się wytłumaczyć z zaniedbań, jakich dopuścił się wobec wsi. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania Sawickiego, ale nie podpisze się pod wnioskiem SLD o jego dymisję. Prokuratura w Wieluniu w Łódzkiem bada sprawę internetowej kradzieży prawie 500 000 zł. Pieniądze zniknęły z konta gminy Rząśnia. Pracownicy urzędu chcieli przekazać pieniądze na rachunki wykonawców dwóch inwestycji, ale okazało się, że przelewy trafiły na zupełnie inne konto, mówi wójt Tomasz Stolarczyk. Prawidłowo zostały prowadzone dane, na które konto miały pójść przelewy. Zostało podmienione konto bankowe przez wirus komputerowy. Adresata przelewu szuka teraz policja, informuje Adrian Sikora z prokuratury rejonowej w Wieluniu. Mając numer rachunku konta, na które te pieniądze zostały przelane, no jest możliwym ustalenie użytkownika tego konta. To nie pierwszy przypadek ataku cyberprzestępców na samorządy w województwie łódzkim. Do podobnej kradzieży doszło wcześniej w dwóch gminach w powiecie radomszczańskim. Co najmniej 100 ciał znaleziono w masowym grobie w zachodnim Iraku. To prawdopodobnie sunnici, którzy nie chcieli podporządkować się fanatykom z Państwa Islamskiego. Masowy grób znaleziono w prowincji Anbar, która od wielu tygodni jest areną walk między islamistami a iracką armią. Zabici to prawdopodobnie członkowie sunnickiego plemienia Albu Nimr, które nie chciało podporządkować się fanatykom, ale przyłączyło się do irackiej armii w walce przeciwko państwu islamskiemu. Tymczasem Human Rights Watch twierdzi, że islamiści mogli zabić nawet 600 więźniów z Mosulu na północy Iraku. Miało się to stać na początku czerwca. Organizacja przytacza zeznanie jednego ze świadków, który przeżył egzekucję. Kazali nam się policzyć, było nas około 670 osób. Powiedzieli, że zabiją nas wszystkich. Gdy zaczęli strzelać, padłem na ziemię i stoczyłem się do rowu. Oni dalej strzelali seriami, ale ja udawałem, że nie żyję. Strzelali przez 15 minut, a potem sobie poszli. Mówi iracki mężczyzna, który nie chce podawać swojej tożsamości. Human Rights Watch twierdzi, że większość spośród zabitych to żyici. To właśnie oni, a także chrześcijanie czy jazydzi są celem ataków islamistów, którzy wywodzą się z grup sunnickich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Hiszpański rząd chce zablokować niepodległościowe referendum w Katalonii. Decyzję o unieważnieniu głosowania ma podjąć dziś Rada Ministrów. Wcześniej zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawę oraz dekret, na mocy których miał się odbyć plebiscyt. Po zawieszeniu przez Trybunał Konstytucyjny dokumentów, kataloński rząd wycofał się z organizowania referendum i przygotowaniami do plebiscytu zajęły się organizacje społeczne. Ustalono, że głosowanie odbędzie się w szkołach i urzędach gmin, a w komisjach zasiądą ochotnicy. Rada Państwa, organ doradczy hiszpańskiego rządu, jednogłośnie uznała, że plebiscyt jest pozbawiony podstawowych gwarancji konstytucyjnych oraz praw demokratycznych. Prawdopodobnie rząd nie znajdzie podstaw prawnych, aby zaskarżyć głosowanie do Trybunału Konstytucyjnego, tylko uchwali unieważniający je dekret. Kataloński organizacje społeczne i partie polityczne zapowiedziały, że bez względu na decyzję Madrytu 9 listopada pójdą do głosowania. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Ale to nie koniec serwisów, bo teraz serwis sportowy. Adam Malecki. Lech Poznań i Legia Warszawa awansowały do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski. Obie drużyny potrzebowały do tego dogrywki. Obie strzeliły w niej dwa gole. Kolejorz pokonał 4-2 Jagiellonię Białystok, a Legia Warszawa 3-1 Pogoń Szczecin. Choć nie bez trudu, wygraliśmy całkiem zasłużenie, przekonywał po meczu jeden z najlepszych piłkarzy na boisku, Łukasz Broś. Całe spotkanie tak naprawdę dominowaliśmy. Tak naprawdę był strzał na bramkę, po której objęli prowadzenie. My mieliśmy kilka dogodnych sytuacji. Tak naprawdę niestety tak się nie stało. Nie doprowadziliśmy do wygrania spotkania w normalnym czasie gry. Ale najważniejsze jest tak naprawdę, że wygraliśmy to spotkanie i przeszliśmy dalej. Legia Warszawa w ćwierćfinale zagra ze Śląskiem Wrocław, Lech Poznań ze Zniczem Pruszków. W pozostałych meczach starcia Piasta Gliwice z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a Krakowi z Błękitnymi Stargard Szczeciński. W turnieju tenisowym w Paryżu gra cała światowa czołówka. Oczywiście oprócz Rafy Nadala, który sezon już zakończył i podda się na początku listopada operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Pozostali wielcy grają. W ćwierćfinale są już m.in. Nowak Dżokowicz. Serb pokonał po ciężkiej walce Francuza Gaela Monfisa, Roger Federer, David Ferrer, Thomas Berdych i Andy Murray. Odpadł za to Stan Wawrinka. Szwajcar przegrał z Kevinem Andersonem z RPA. Najciekawiej zapowiada się ćwierćfinał, w którym zagrają Dżokowicz z Murrayem. Marcin Gortat bardzo dobrze zaczął sezon koszykarskiej ligi NBA. Zbiera dobre recenzje i gra jak z nut. Dziś w nocy polski center wyszedł w pierwszej piątce, grał przez 37 minut, a w tym czasie zdobył 20 punktów i miał 12 zbiórek. Jego drużyna, Washington Wizards, pokonała na wyjeździe 105-98 Orlando Magic. Jedni błyszczą i są w formie, inni przeżywają prawdziwy dramat. Tak jest w przypadku debiutującego w lidze NBA Juliusa Randla z Los Angeles Lakers. 19-latek w pierwszym meczu z Houston Rockets złamał prawą nogę i już wiadomo, że w tym sezonie na parkietach nie zobaczymy go. Jeszcze dwa wyniki. Reprezentacja piłkarzy ręcznych przegrała wczoraj w meczu towarzyskim z Tunezją 30-31, a w meczu piątej kolejki ekstraklasy siatkarek Chemik Police pokonał 3-0 Aluprof Bielsko-Biała. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Przed nami dość pochmurny dzień, ale niespodzianka, może też wyjrzeć słońce, zwłaszcza na południowym zachodzie. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami mrzawka, na wybrzeżu możliwy niewielki deszcz. Temperatura maksymalna 7 w Suwałkach i Lublinie, w Białymstoku, Warszawie i Rzeszowie 8, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, Kielce, Katowice, Kraków 9, a w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu 11 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać cię na telewizor Smart, 48 cali Sony, tryb Live Football, 200 Hz, klasa A++, za 2599 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma.

zakładam, że wejdzie w życie od no, tego drugiego, bo pierwszego to przecież nie, bo 1 stycznia, ale 2 stycznia i będziemy go wdrażać. Te pierwsze miesiące to będą miesiące, kiedy i lekarze będą się uczyć, i pacjenci będą się uczyć nowego systemu, i Narodowy Fundusz Zdrowia, i my będziemy go monitorować, ale, jasne, rozumiem, ale, że ale będzie już, będzie od tego drugiego możliwość, jak czyli trafi do lekarza rodzinnego, to będzie lekarz rodzinny wiedział, co należy z tym pacjentem, na przykład onkologicznym, robić, jaki wywiad przeprowadzić, jakie badanie ewentualnie mu zlecić, żeby potwierdzić, czy wykluczyć ewentualnie zagrożenie chorobą nowotworową, i potem jaką ścieżkę dalej mu zaproponować, więc to będzie wiadomo. Podejrzewam, że wie pan, dlaczego o to pytam i ten 2 stycznia tutaj się pojawia. No, pytam o to dlatego, że lekarze grożą protestem i grożą, że nie podpiszą nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jesteśmy w tym tygodniu po rozmowach z Porozumieniem Zielonogórskim, z Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia, jesteśmy po rozmowie z kolegiem lekarzy rodzinnych. I na tych rozmowach pracujemy. Usłyszał pan, że nie ma już zagrożenia z ich strony niepodpisywaniem umów? Nie, my tak naprawdę od samego początku przecież, to nie jest żadną tajemnicą, przy rozmowach z lekarzami rodzinnymi, kiedy zwiększamy ich rolę, bo absolutnie zwiększamy rolę lekarza rodzinnego w systemie. I dodajemy obowiązki. No, zwiększając rolę, chcemy, żeby też ten lekarz rodzinny miał kompetencje. Zresztą to tak naprawdę na wniosek dużej części tego środowiska przecież było, żeby nie było tak, że lekarz rodzinny jest tylko pośrednikiem między pacjentem a wysyłaniem go do specjalistów. Więc chcieliśmy także na te głosy odpowiedzieć. I jeżeli zwiększaliśmy rolę, zwiększaliśmy obowiązki, to oczywiste było też to, że musimy zmienić zasady finansowania, dołożyć pieniędzy do tego systemu, żeby te nowe badania, nowe działania były sfinansowane. I o te pieniądze dzisiaj rozmawiamy. No właśnie, o tych pieniądzach ciągle słyszę i czytam w różnych doniesieniach i wypowiedziach lekarzy. I tu pojawia się pytanie, czy będzie więcej pieniędzy w przyszłym roku na podstawową opiekę zdrowotną w Polsce? Panie rektorze, będzie. Bo o ile? Będzie. Jak zmieni się ten budżet rok do roku? Wczoraj właśnie na takie pytanie zadane przez jednego czy jedną z pań z kolegium lekarzy rodzinnych powiedziałem, że jeżeli dzisiaj bym powiedział, jaką kwotę przewidujemy, to kończymy negocjacje, bo wszystko wiecie państwo. Tym bardziej nie powiem tego na antenie. A nie sądzi pan, że 2 miesiące przed wprowadzeniem pakietu to jest już czas, kiedy należałoby takie rzeczy powiedzieć? Nie, bo my dzisiaj, to nie jest, my negocjujemy te umowy, one są podpisywane do końca roku, więc mamy jeszcze kilka tygodni. Umówiliśmy się tak naprawdę na tych spotkaniach, że zamkniemy te negocjacje całe do końca listopada, także te finansowe. Czyli może pan obiecać, ponieważ, że do końca listopada, proszę pozwolić, będą znane wszystkie rozporządzenia dotyczące pakietu kolejkowego, onkologicznego? Rozporządzenia już dzisiaj są powieszone, one są znane. Nie wszystkie są znane i nie wszystkie są ogłoszone, panie ministrze. Nie ma zarządzeń prezesa. No właśnie, zarządzenia... Te zarządzenia w przyszłym tygodniu będą już pokazane. My dzisiaj, dlatego tak długo trwa rozmowa o tych pieniądzach, ponieważ naszym celem nie jest proste dołożenie do stawki kapitacyjnej pieniędzy, czyli do stawki, którą dzisiaj mają lekarze rodzinni, a stawka kapitacyjna to jest sposób finansowania na głowę pacjenta, czyli jeżeli lekarz ma zapisanych kilka tysięcy pacjentów, to jest to mnożnik razy kwota, która na tego pacjenta jest, bo ona jest moim zdaniem, ale nie tylko chyba moim, mało motywacyjna do pracy, do tej jakości pracy. I szukaliśmy i mamy propozycje różnych rozwiązań, które byłyby bardziej motywacyjne, oprócz tej stawki kapitacyjnej. I tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy o tej formule, którą chcemy razem wybrać, razem z lekarzami rodzinnymi wybrać tę formułę, w jakiej będziemy płacić, a dopiero potem do tego mówić o kwocie, bo nie da się mówić o kwocie na początek, kiedy nie mamy systemu motywacyjnego, bo my chcemy płacić dobrym lekarzom za dobrze wykonaną robotę lepiej. To system motywacyjny będzie polegał na tym, że premiujemy tych, którzy mają dobrą wykrywalność nowotworu. Nie tylko nowotworów, którzy pilnują swojej populacji pacjentów, których mają u siebie, którzy dobrze o nich dbają, którzy robią diagnostykę i są rzeczywiście lekarzem pierwszego kontaktu, który nie przesyła pacjenta do specjalisty, jak nie musi, nie przesyła do szpitala, jak nie musi, tylko zajmuje się z nim tak, że na początku choroby, z którą pacjent przychodzi, stara się mu pomóc. I to jest jak gdyby nasze wspólne założenie także lekarzy rodzinnych, żeby zwiększyć im kompetencje, nawet po to, żeby część badań prostych mogli przeprowadzić, których dzisiaj nie mogli robić. A oczywiście to się wiąże też z pieniędzmi, to się wiąże z tym, że musimy trochę inaczej podejść do tego systemu płacenia, ale tak jak mówię, jesteśmy w dobrych rozmowach. Ja nie czuję jakiegoś takiego zagrożenia, że się rozejdziemy bez dogadania, natomiast ja rozumiem i to też mówię uczciwie, bo na spotkaniach, czy tutaj, czy z lekarzami rodzinnymi, ja rozumiem te stanowiska takie medialne, gdzie to się trochę tą szablą macha, no bo to jest ich stanowisko negocjacyjne, które trochę utwardzają w negocjacjach o pieniądze. No, zawsze jak rozmawiamy o pieniądzach, negocjacyjne, pytajmy to negocjacje są trudne. Pytajmy o merytorykę, panie ministrze. Gdzie udało się znaleźć rezerwy, które pozwolą na wprowadzenie pakietu kolejkowego i onkologicznego? Skąd będą te pieniądze? Pieniądze zawsze w ochronie zdrowia, czy w większości, są z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie ma innego źródła. Czy prawdą jest, jak słyszymy, że Ministerstwo Zdrowia chce zabrać środki na leczenie pacjentów z cukrzycą i chorobami serca, żeby przekazać na te cele, absolutnie, o których rozmawiamy? Jest to nieprawda. To jest absolutna nieprawda. Nie zmniejszą się stawki na pacjentów cukrzycowych? Absolutna nieprawda, że chcemy zabrać środki komukolwiek na pakiet onkologiczny. Żeby była jasność, jakiejkolwiek choroby nie będą zabierane środki na pakiet onkologiczny. Myśmy to zakładali, mówili przy pakiecie i tu się nic nie zmieniło. Natomiast, panie redaktorze, ja tylko jedną rzecz państwu podam. Znaczy, jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Myśmy kilka tygodni wcześniej zwiększyli wydatki w Narodowym Funduszu Zdrowia o ponad 800 milionów jeszcze w tym roku w związku z lepszym wpływem do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku. Czyli te większe pieniądze na pakiet onkologiczny, panie ministrze. W tym roku już wydali 800 milionów, nie na pakiet onkologiczny, ale mogliśmy sobie pozwolić, mając taką rezerwę, i mamy rezerwę też na pakiet onkologiczny. Nie zabierzemy nikomu, ani chorym kardiologicznie, ani na diabetykom, ani chorym na katar, ani na jakieś problemy chirurgiczne. Nie będziemy zabierać na pakiet onkologiczny środków nikomu innemu. Onkologia w Polsce to jest prawie 7 miliardów złotych wydawanych dzisiaj. My trochę inaczej te pieniądze będziemy starali się skierować, ale nie będziemy zabierać na pewno żadnych innym pacjentom. Mówił pan o systemie motywacyjnym. Jest taki pomysł, żeby w przypadku lekarza, który na 5 podejrzeń ma jedną wykrytą chorobę nowotworową, potwierdzoną w badaniach, żeby on był premiowany, a żeby ten, który miał 15 podejrzeń i żadnego potwierdzenia, był kierowany na szkolenia. Tak jest taki pomysł? Jest taki pomysł, jest to wskaźnik, który przyjęliśmy 1 na 15, czyli 15 pacjentów skierowanych z zieloną kartą, tą onkologiczną, do szybkiej ścieżki onkologicznej, żeby jeden na tych 15 miał rzeczywiście chorobę. Znaczy, żeby to nie było tak, musimy jakąś przyjąć też granice jakości pracy lekarza. No i tu eksperci podejrzewają, spodziewają się, że może być tak, że przynajmniej niektórzy lekarze, pamiętając o tym wskaźniku 1 do 15, nie będą zakładać kart pacjenta onkologicznego i nie będą chcieli wchodzić w tę procedurę. Nie wydaje mi się, panie redaktorze, to jest trochę tak, że każdy lekarz chce swoim pacjentom jednak pomóc, a nie robić im pod górę. To po pierwsze. Jeżeli też policzymy to tak naprawdę, to proszę sobie policzyć. Mamy średnio rocznie zachorowań około 150 tysięcy na choroby nowotworowe. Jeżeli to pomnożymy razy 15, to jest ponad 2 miliony ludzi, którzy mogliby bezpiecznie przejść przez ten system i żaden lekarz rodzinny nie byłby wysłany na szkolenie. Więc mówimy o skali. Znaczy, nie straszmy ludzi tym, że lekarz nie wyda pacjentowi takiej karty, bo oczywiście nie wyda dlatego, że pacjent przyjdzie z taką propozycją, bo lekarz musi przeprowadzić wywiad, musi zrobić wstępne badania, żeby wykluczyć na początku lub potwierdzić jakieś podejrzenie choroby nowotworowej. To nie jest ścieżka. Znaczy, nie chcemy ludzi też straszyć, że mają raka. To ma być ścieżka dla ludzi, którzy rzeczywiście są zagrożeni chorobą nowotworową, a nie tylko dlatego, że ktoś chce zrobić sobie szybciej badania, bo to nie w tej ścieżce. Wątpliwości i pytania wzbudziła jedna z wypowiedzi ministra Rółkowicza, wypowiedzi medialnych, kiedy stwierdził, że wszyscy ci, którzy wyleczą pacjenta w terminie, mogą liczyć na pełne 100% finansowanie bez limitu. A jeśli pacjenta nie uda się wyleczyć, bo przecież tak się też może zdarzyć. To jest zrozumiana wypowiedź. Może źle skonstruowana wypowiedź. Myślę, że źle zrozumiana, bo my o tym wielokrotnie mówimy. Celem pakietu onkologicznego, między innymi jednym z głównych celów, jest to, żeby pacjent od momentu, kiedy przyjdzie do lekarza rodzinnego i lekarz rodzinny stwierdzi, że jest rzeczywiście zagrożenie chorobą nowotworową, że ma podejrzenie choroby nowotworowej, wystawia tę zieloną kartę, to żeby w ciągu 9 tygodni od tego dnia pacjent został leczony. Znaczy, mamy świadomość tego, że nie wszystkich da się wyleczyć. Znaczy, ale leczony onkologicznie, czy leczony w ogóle? Leczony onkologicznie. Czyli musi być po pełnej diagnostyce, po pełnym skierowaniu, po konsylium nad, lekarskim, które nad jego przypadkiem się pochyli, wskaże mu koordynatora leczenia i wskaże metodę leczenia, bo to może być leczenie chirurgiczne, może być chemioterapią, może być radioterapią, ale 9 tygodni ma minąć od tego pierwszego dnia i o tym mówimy, że dla nas kluczowym oczywiście do tego, żeby rozliczać jednostki ochrony zdrowia, lekarzy, specjalistów, lekarzy, którzy będą w tym systemie brali udział, jest to, żeby pacjenta załatwiali w terminie, bo cały pomysł pakietu onkologicznego był taki, że szybko leczony nowotwór, szybko wykryty nowotwór, szybko leczony nowotwór jest nowotworem, który w dużej ilości przypadków da się wyleczyć. Oczywiście nie zawsze, ale da się wyleczyć, więc naszym kryterium podstawowym będzie też, jeden z podstawowych kryteriów będzie też ten czas. I za o tym mówimy. Jeżeli będzie szpital onkologiczny, jeżeli będzie przychodnia onkologiczna, która będzie pacjentów przetrzymywała, czyli nie będzie dotrzymywała tych terminów, to nie będziemy im płacić w ramach tej ścieżki po prostu. Skoro o czasie mowa, panie ministrze, resort zdrowia ma opinie prawne, z których wynika, że ustawa onkologiczna, cały ten pomysł jest zgodny z polską konstytucją. Ależ oczywiście, przecież to jest pakiet rządowy. To była ustawa rządowa, która przeszła wszystkie szczeble nie tylko konsultacji, ale też weryfikacji. No, pytam o to dlatego, że pojawiają się takie opinie prawników mówiące o tym, że no, ten, kto będzie zdiagnozowany po 1 stycznia, będzie w zupełnie innej sytuacji niż ten, który będzie zdiagnozowany w listopadzie czy grudniu, bo będzie musiał czekać w dłuższej kolejce niż ten po 1 stycznia. Mówimy o pacjentach onkologicznych. Tak. Ten pakiet, znaczy ten pacjent może wrócić do tego, wejść do tego systemu już z tą diagnozą czyli dzisiejszą. Ktoś, kto dzisiaj poszedł do lekarza i ma lekarz podejrzenie, rodzinny. Powinien wrócić do lekarza nie, i zacząć od nowa się leczyć po 1 stycznia? Nie, nie od nowa. No, ale nie od nowa. Panie redaktorze, jeżeli jest leczony, to nie będzie się wracał nigdzie. Ale jeżeli czeka i dla niego lepszym rozwiązaniem jest albo potwierdzeniem tej choroby, powrót do lekarza rodzinnego, to ludzie naprawdę są racjonalni w swoich zachowaniach. Nie? Znaczy dajmy szansę ludziom, także tym lekarzom, którzy będą w systemie pracowali, na to, żeby swoimi pacjentami kierowali. Nikt nie chce szkodzić pacjentom. Ale żeby też była jasność. Zawsze znajdą się prawnicy, którzy będą negować różne rozwiązania prawne i mówić, że to jest niezgodne z konstytucją. Od tego, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, jest Trybunał Konstytucyjny. Ani politycy, ani inni prawnicy mogą mieć tylko swoje opinie. Nikt na razie nie złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z konstytucją. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Touch. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni. Co jest grane i top gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 dokładnie. Anna Zaleśna Sewera. Skrót informacji. Będą pieniądze na wprowadzenie pakietów kolejkowego i onkologicznego, zapewniał kilka minut temu w Trójce wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Podkreślał, że środki nikomu nie będą zabierane, mają pochodzić z kasy NFZ-u. Pieniądze zawsze w ochronie zdrowia, czy w większości, są z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ma innego źródła. Żeby była jasność, jakiejkolwiek choroby nie będą zabierane środki na pakiet onkologiczny. Myśmy to zakładali, mówili przy pakiecie i tu się nic nie zmieniło. Nowe rozwiązania przygotowywane przez resort zdrowia mają wejść w życie od nowego roku i skrócić kolejki do lekarzy. Były członek zarządu województwa podlaskiego Karol T. oraz dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Łomży Mirosław O. znów przed sądem. Za pół godziny w Białymstoku początek rozprawy w ich procesie apelacyjnym. Zdaniem śledczych Karol T. miał nakłaniać dyrektora WORD-u, by wbrew zasadom przyznał większą pensję swojemu protekowanemu. Sam oskarżony twierdził, że sprawa miała charakter polityczny. Sąd pierwszej instancji uniewinnił Karola T. i Mirosława O. Prokuratura odwołała się od wyroku. Potrzeba było aż 7 rund negocjacji. Porozumienie dotyczące dostaw gazu na Ukrainę wreszcie podpisane. Udało się to wieczorem w Brukseli. Tak zwany pakiet zimowy przewiduje, że Ukraina do końca roku zapłaci Gazpromowi ponad 3 miliardy dolarów tytułem zaległych rachunków. Obowiązywać ma wstępna cena 286,5 dolara za 1000 metrów sześciennych gazu. Ostateczną kwotę ma określić sąd. Jeśli chodzi o nowe zamówienia, Kijów do końca marca przyszłego roku będzie płacił za surowiec w formie przedpłat 385 dolarów za 1000 metrów sześciennych. I to tyle teraz. Więcej informacji w Trójce o 9. Dzień będzie dość pochmurny, ale chwilami wyjrzy słońce, zwłaszcza na południowym zachodzie. Lubelszczyzna, Podkarpacie, tam miejscami mrzawka, a na wybrzeżu możliwie niewielki deszcz. Temperatura. O, teraz wymyślili. Będzie, proszę Państwa, wedle prawidłowej kolejności. Jednorożec koło Przasnysza 6. Dwojanów koło Brzeska 7, Trzy Króle koło Gniewu 8, Cztery Kopy koło Częstochowy 7, Pięciowłuki koło Augustowa 8, Sześciwłuki, no proszę, i takie są, koło Suwałk 7, Siedmiorogów Długi 10 stopni, 8 Borów 8, no jak inaczej, Dziewięcioły tu nie pasuje, bo 7, a w Dziesiątkach za mało, bo 9 koło Sandomierza. A za granica 1 Szpajgen w Austrii, 12, 2 Leni, tak głupie strasznie, 2 Leni w Suazji, 19, CIA Afganistan, 13, Four Points w Kalifornii, 23 i Saint-Gapon na Mauritiusie, 24. A jeszcze Thousand Lights w Indiach. No to już bardzo dużo. Tam 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. No jak jeździsz? Miało to być na dziś. Ja nie chcę wracać. Znowu przypalił się obiad. Dość tego, ja już nie wytrzymam. Stres cię wykańcza? Zasługujesz na maksymalne wsparcie. For Stress to przełom w walce ze stresem. Dzięki naturalnym składnikom For Stress nie tylko odpręża, ale też zwiększa odporność na stres. Dodatkowo For Stress zawiera najwyższą dawkę ekstraktu melisy oraz ashwagandę. Dlatego jest tak skuteczny. Suplement diety For Stress. Twój sposób na stres. pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut dziewiąta, czyli audycja zmierza ku końcowi. Państwo pisząc na temat muzyki zauważyli, że dziś w pierwszej szczególnie godzinie było dość spokojnie, nie było ekscesów, potem się rozkręcaliśmy, a właściwie ja i moi muzyczni goście. No i teraz jesteśmy już całkowicie rozkręceni, bo te ostatnie minuty przed jeszcze Piotrem Bukartykiem powinny pobudzić krążenie w żyłach. Man, and now I realize, and I find. A następny list przeczytałem teraz i no jest taki niepokojący trochę. A ja jestem sama w domu, mama poszła do pracy i mówiła, żebym sprzątała, tylko że ja się z mojego łóżeczka wygrzebać nie mogę. Podpisane studentka Marysia. No, studentka Marysia przypomniała mi, że kiedyś bardzo państwu przypadła do gustu piosenka o leniwej Marysi. I zupełnie przypadkiem mam ją pod ręką. No to dla studentki Marysi. Cienna luna, menzumara, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te veglia lo pescia, io le isso va, isso vene, se po lo pescia, maladena. Se ci ingappa la fantasia dei pesci, le avvegliuzza mia, la la riola, pesce fritta in baccalà, uè gomba, no calamara c'ha già cattà. Second stanza. C'è la luna a mezzumare, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te piglia lo culo, zia, isso va, isso viene, sembra scoppetta malatena. Se ci ingappa la fantasia di scoppettia, figliuzza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, una scoppetta c'ha già cattà. And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Italian language, I'd like to do two choruses in British. Lazy Mary, you better get up, she answered back, I am not evil. Lazy Mary, you better get up, we need the sheets for the table. Lazy Mary, you smoke in bed, there's only one man you should marry. My advice to you would be, is to pay attention to me. You'd better marry a fireman, he'll come and go, go and come, zembala bomba manatena. Se ci ingappa la fantasia di bomberia, figliuzza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, una bombina c'è già cattà. Oh gomba, gambe voglio marità, trovamma la vagliotta, gambe voglio marità, trovamma la vagliotta, gambe voglio marità, trovamma la vagliotta, gambe voglio marità, ehi! To było leniwie Marysi, a teraz sygnał, a potem zupełnie nieleniwi goście. Urywki. Urywki z rozrywki. Piotr Bukartyk i Krzysztof Kawałka. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Duże widzę ożywienie u was i twórcze, gwałtowne. I fizyczne. Był jogging rano, czy co? Był, proszę pana, umysłowy jumping przez całą noc i tak z tego zastanawiam się, jak ja z tej fastrygi, którą przyniosłem, coś sklecę. Zawsze to samo kokieterię. No nie, no tak przyszedłem, żeby nie było, że nie przyszedłem i tak no, naskrobałem, żeby nie było naskrobałem. W tym czasie nadał, wie pan. No właśnie, to czyli jednak błąd. No, błąd, ale tę ta piosenkę to pan sprowokował tydzień temu, proszę pana, swoimi komentarzami, proszę pana, którymi pan ewidentnie do zrozumienia, że pan nie do końca rozróżnia różnicę między wykonawcą a podmiotem lirycznym. I pan nie pytał o kłopoty małżeńskie. Powiem panu więcej. Mamy teraz takiego miłosnego, smutnego singla i ja czytam list od kobiety, że ładne słowa, czuć, że przeżyte. To jest taka piosenka o psie, a ja ostatni raz psa miałem 40 lat temu i to ten. A proszę pana, a Hieronim Wrona, proszę pana redaktor, zapytał mnie, powiedział, wiesz, tak słyszałem, jak byłeś u Mana tak za 2 tygodnie. Co ty, jakiś kryzys masz małżeński? Ludzie, no. Więc ja, proszę pana, taką piosenkę daję teraz, tą piosenką, tłumaczę wszystko. Na czym polega, proszę pana, ten, to wszystko, o czym pan wie najlepiej, bo przecież sam pan napisał wiele lirycznych piosenek o miłości. Kompletnie niezrozumiałe, co pan mówi, ale ciekawe, wydaje mi się. Czy może pan przejść do... Dobrze, przejdę do tytułu utworu. A, u... A to mieliśmy. Agnieszka, masz to? Proszę. No, oczywiście. Dobrze. Ja to przyniosłem, no zobaczcie, tutaj napisane jest. Z domu przyniosłem. To już dźwięku. Czyli ja antycypowałem? No albo my. Takie trudne słowo bardzo. Nie wiem, czy do końca rozumiemy o to, ale mogłem antycypować. Niech pan wykonuje, a nie dobrze. Antycypuje. Proszę. No to raz, dwa, trzy i... Biło, że go chcesz pocieszyć, bo straszne w życiu go spotkało zło. Skoro przez radio co dzień śpiewa, że się wiesza i jakoś nie ma komu odciąć go. To jest piosenka, sensu nie ma wcale, a już tym bardziej prawdy nie ma w niej. Gdy mimo wszystko coś tam uda ci się znaleźć, to sobie popłacz, lecz się z tego śmiej. Ja... jak tu nie współczuć mu, kwiaty rzuć mu na grób, ale wcześniej płytę kup. To jak tu nie współczuć mu, kwiaty rzuć mu na grób, ale wcześniej płytę kup. Każda dusza czasem ma potrzebę pomartwić się, że sensu nie ma nic. No wiesz, te różne takie tam być albo nie być, to ja ci szczerze mówię, lepiej być i nie wyciągać zbyt głębokich wniosków z tego, co w sumie raczej płytkie jest. W fabrykach wyciskacze robi się do czosnku, a tu się robi wyciskacze łez. A tu się robi wyciskacze łez. I jak tu nie współczuć mu, kwiaty rzuć mu na grób, ale wcześniej płytę kup. I jak tu nie współczuć mu, kwiaty rzuć mu na grób, ale wcześniej płytę kup. Ale wcześniej płytę kup. Ale wcześniej płytę kup. Trzy razy skusiłem, ale trzy razy tak wyraźnie. Tak, tak, a ta reszta. No to... Tytuł utworu, przypomnijmy. Tak. To była piosenka, nazwijmy to postmodernistyczna, ale troszeczkę niedoszlifowana chyba jeszcze. No cokolwiek, tak ma jakieś tam braczki swoje. Tak, no, jesteście panu godni podziwu, że z tym niepełnym produktem jednak dotarliście do studia. Bardzo cenię wasze zaangażowanie i wytrwałość. Wiemy, co możemy. No. Święciliśmy na próbę całe 7 minut. W kawałku. Oczywiście płyta niedługo na rynku będzie. Już od tutaj nawet mamy skopiowany masterek, płyta się już produkuje. Masterek, słuchacze pytają, kiedy w sklepie, a nie tam w sklepie masterek. Myślę, że do 10 się uwiniemy, 12 w Palladium koncert promocyjny. Zapraszamy państwa, zapraszamy pana redaktora. Gdyby pan nie zdążył, to 13 gramy w Gdańsku, 14 gdzieś tam. Mam nadzieję, gramy że i płyta tak dalej, będzie tam troszkę bardziej dopracowana niż ta piosenka, dużo, którą słuchaliśmy. Dużo. Z złośliwością nie ma końca. Dziękuję panu bardzo. 10 do 9. Talk to my baby on the telephone, she said. Stop what you're doing and come on home. I can't hold out. I can't hold out too long. I got a real good feeling. talking to you on the phone. He said, baby, don't you worry, don't you cry. You know I love you, baby, you're my heart's desire. Talking to you on the phone. He said, baby, you can run, walk or fly. You know I love you, baby, you're my heart's desire. I can't hold out, I can't hold out too long. I got a real good feeling talking to you on the phone. I love you, baby, and I hate to see you cry. I can't hold out, I can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. Say, baby, you can run, walk or fly. No, I love you, baby, you're my heart's desire. Hold out too long. I've got a real good feeling talking to you on the phone. Well, talk to me, baby. Talk to me, baby. I said, talk to me, baby. Talk to me. Yes, talk to me, baby. Talk to me, baby. Talk to me, baby. Talk to me. I got a real talking to you on the phone. A to już końcóweczka, niecałe 6 minut do końca. Mamy komentarz do zapowiedzi Piotra Bukartyka. Słuchacz Michał napisał: winny zawsze się tłumaczy, panie Bukartyk, a wyparcie to pierwszy objaw problemu. Ja myślę, że Piotr Bukartyk musi głęboko przemyśleć tę uwagę od słuchacza. No ale mam nadzieję, że państwo rozumieją, że to są żarty, a nie jakieś napadanie na siebie tutaj w studiu trójkowym. Jak powiedziałem, kończymy audycję, bo 5 minut do 9 nam zostało. W związku z tym pozwolą państwo, że się bardzo uprzejmie pożegnam ze wszystkimi słuchaczami. Wojciech Mann mówi papa. Żegnam państwa w imieniu Agnieszki Łukasiewicz, Darka Pieroga, Halinki Wachowicz i przypominam, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. A już za chwilę po serwisie na antenie Piotr Baron. Thank you.